فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. من سورة قصص شروع كداغي دعوتكم داغا تسلد مؤمنانك مدد دا اللہ تعالی برازی البته دا مدد نمخ که با مصیبتون او تکلیفون دا بطیر اول غواری او دا حقی دا پاری قصه دا فرعون او دا موسی علیه الصلاة والسلام اغا ذکر کرن در دی پوری دا موسی علیه السلام دا قصه نا هم یو دو مقامات دری مقامات چکم دی اغا اوی لشو او دا دغه مقاماتو کې د فرعون د حکومت بیان تیر شو چې یاره فرعون په څو طریقو سره په خلکو باندې ظلم کړو. نو یو د هغه ملکی او حکومتي تسلطو داسې قسم قوانین جوړ کړو چې دغه قوانینو په لاره باندې هغه په خلکو باندې جبر او ظلم کولو، چې هغې نه قرآن په څلور تعبیراتو سره هغه بیان کړ ان فرعون علا فی الارض، یو په ځمکه کې ځان ډېر لوی ګڼلی و چې زه ډېر لوی یم او یو طاقت یم، لکه څنګه چې نن موجوده طاغوت امریکا اقوام متحده او د هغې حواریین وی. او دویم دا و چې قانونی لحاظ سره خلق تقسیم کړي و جعل اهلها شیعا، دا داغه یو قانون او یو پالیسی و چې خلق او جنگا و او حکومت پی اوکا. دا دا موجوده خلقم دا غد طریقه کار ده پاکستان کی او امریکا پا غرطه ستبان شروع لطول دنیای تقسیم کرده و پا خپل منس که سرا خلق پلانجا وارا و بیا پی حکومت کوا. او پاکستان کی او پا هر ملک که زان تکتاسو خیالو کئی، نو یو سوبه ده بلی سرا ورا لولی ده او بل سوبه ده بلی سرا ورا لولی ده. او دغه شانتی دا موجوده نظام چې کوم جمهوری نظام دی په دې کې دغه ترتیب دی، خلق جنگول د پاټو په نوم باندې، خلق جنگول د صوبو په نوم باندې، د علاقو په نوم باندې، د قومونو په نوم باندې، د جبو په نوم باندې خلقو کې اختلافات چول. دویم کار فرعونی سیاست دغه، دریم فرعونی سیاست هغه سو یذبح ابناءهم، اغا د خپل مخالفینو سدی یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم. بل کار داو چې دا خلق کمزوری کول، چې کم قوی خلق در طرفاسین داوی کمزوری کول، داسې زاینه چې هغه باندې ته کویږي چې دي ځنه ماته بغاوت را پاسی، نو غزای کمزوری کول. او بل بیا سلورم سیاست ملکی قانونی سیاست ادا جو کړو خان یذبح ابناءهم، چه کم خلق مخالفین دی بس داغوی خاتمه کول، چه استاد حکومت مخالف دی بل داغوی خاتمه کول. لکه دا پاکستان آئین کم دا خبر لیکلی دا چه بس دا آئین نسو خلاف کئی نو غصش دا غدار دی و دا غدار دا پار تخته دار دی. دکه فرعونی سیاست امو. دویم چه کم فرعون پا آغی تسلط ہو آغی تا قوت دا غد وی لکی گی، دا قوت تسلط وی لکی گی، پا قوت سر دباو کا خلق زور چکم دن آغا پا خلقو باندی ہو کا او غم دک کا تیر سو چی یستا دای فتای فتم من هم، خلق کمزوری کا خلقو باندی زور ہو کا در قوتی دغا چکم دن او اغی سر تکبر او عجب کول، لکا سنگا چی صورت زخرف کرازی یا قومی علی سلی ملکو و هاده الانهار و تجری من تحتی، قوت ور سرو او قوت استعمالولو او خلق چکم دن اغی زن تزیر کول، دغا دویم او دغا تسلطو. درین تسلط د فرعون چې هو هغه مالی تسلط و چې مال را جمع که او دغه چې کوم دنو د خلکو نه مالونه هغه ونیسا، نو د کم خلک چې هو هغه ان عبد ته بنی اسرائیل مخکې تیر چې په صورت نمل کې چې خلک چې کوم دی هغه خپل غلامان جوړ کړي او هغوی نه بیکارونه اغستل او هغوی به مالدارۍ قوت ته به نه پرېښودل، مالونه به چې کوم دن هغه به د پخپل لاس کې ساتل. او ذکر دیو یا قوم علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، ایک سنا قسم قسم مقررول دا ذرائب جوڑول بینکونا چکم دینو آغازای پزای بانی دا کول قائم اول و دا خلق و مال دا خلق و نراو باسل لکننم دا اوی طریقه کار داده ملٹی نیشنل کمپنیانی جوڑی کردی دی او آغا پا ملک که دا ملک سامان اقلی و دوباره خرسی او پا آغای سر دا خلق و پا مالونو بانی اوی قبضی کردی دی او دا خلق و پا مادنیات و پا تیل و پا هر یوسیب بانی قبضه اگه دا خلق کنه چکم دینو اگه کنترول کوله و نیوله و دا اگه دا پار جنگولم کوله اگه کول دی ندرم قوت دا فرعونی حکومت هم داو سلورم قوت دا فرعونی حکومت چهو اگه اعلامی طریقه کارو میڈیا چکم دینو اگه استعماله ولو چه اگه پده مخ که آیاتینو که بیا انشاءاللہ تعالی مخ که راجی همه لکا پاش پک دیرشم آیات که براشی چه ده بیویل چه ما ها دا الا سحر مفترا نیکان خلق بدنام کا فوری پی تورو لگا و چه یرا خلق و پس روان نچه دا دشت گردی ترها گردی دا فرعون دا سیاستو او دویم سیاست چکم ده با میڈیا پسطا باندی اغا داو چه فوجی دا غا چکم ده نو طاقتو اغا دا غا کولو پا غی سر غرور کولو زور کولو خپل طاقت شو کول چه مون خودیر لوی طاقت یو او زمونږ د پاسه بل طاقت چې کوم دنو هغه نشته دی دا کار کول په دې سره چې کوم دنو هغه غرور او تکبر دا شانتي غلطه پروپاګانډیو چتاوي او د ځان د لوی د پاره چې و دغه ویل په اوقد لی یا حمانو علی التینی فجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی چې ما ته دغه وکي چې بنگلرا ته جوړه کوي چې د موسی خدای ته وکي جام دا یو میډیا زور ورکول چې دغه غنی بر روانه ما زما دومره لوی طاقت دی نو دغه شانت موجوده هم چې کوم دنه قسمه قسم سیاری فریق دیو چې مونږ اوس مشتری ته وختو مونږ فلانی سیاری ته وختو مونږ بس بره چې کوم دنه غره وانی په میډیا باندې دغه یو شی پیلاول او بل سچ دروغ ویل و انی لا اظنه من الکاذبین هغه په بل باندې بدګمانی کول او په خپل چې کوم دنه دروغ ویل دا سلور طریقې کار د میډیا په ذریعہ سره دو نو دا سلور قوتونه چې کوم دی فرعون دا استعمال اول تسلط بذریه قانون تسلط بذریه قوت او تسلط بذریه مال او تسلط بذریه اعلام او میڈیا دا سلور قوتون فرعون استعمال اول او فدیسه دنیا چه کم ده کنٹرول کردی وا نن کم تاس فرعون تاو گو رای دا فرعون دا سی او شیو چه دا اللہ تعالی یو مثال جوڑ کو فجعلناه سلفا و مثلا للآخرین ده منگ دا دغه لپاره د مخکینو شیاطینو لپاره خدغه کړو بیا و مثلا للآخرین درستنو لپاره مثال جوړ کو فرعون که تاسو خیال وکړئ خلق اوسم پښتو کې وای هر فرعون لره موسی دی دا فرعون یو مثال شو په هر زمانه کې به یو فرعون راځي دا غوم دک طریقې کاری که تاسو خیال وکړئ نن سبا غټ طاقت چکم د فرعونی طاقت دی هغه امریکا او اقوام متحده او دا موجوده نظام دی د دین لا فلور طریقې کار دی دا سه قوانین جوړ کا چه تا تا دنیا طول لان دی راشی داغا شانتی چه کم دنو که پا قانون پا دریو نشی نو بیا قوت و طاقت استعمال که چه کم خلق قانون ستانمانی نو اغیی پا خلاف پانی قوت استعمال که که بیا داغا نی نو مال استعمال که خلق که دالر تقسیم که پیسی تقسیم که چه خلق داغا شی و دا خلق پا وسائل و بانی قبضو که دا مال استعمال او مال را جمع کول دا د تیر د پاره جنگ کول د مادنیات د پاره جنگ کول هر قسم جنگ امریکا کوي مذهبی جنگوم کوي مادنیات د پاره د مال د پاره هم جنگ کوي او مال چې کوم دنه غړیر زیات دی کنه دومره مال دی چې په دغه کې لکه څنګه چې د قارون رست براشي دومره مال دی چې په دې کې د کال کې چې کوم دنه د سو ټانا پسو زر ټانا چې کوم دنه لک ټانا غنم دادې دغه ته دریاب ته ورځي خلکو له نه ورکي خو دریاب ته سمندر ته ورځي چې کله اړتیا نه اضافي دغه لري اضافي شی دی کنه نو هغه بیا سمندر ته ورځي او سلورم چې کوم دنه هغه میډیا هم استعمال ایتا سو ګورې ډیو ریډیو دی فلانې ریډیو دی دا ټول چې کوم دنه د مسلمانانو په خلاف باندې استعمالیږي او قسمه قسم دفی په مسلمانانو باندې لګول نو په هر دور کې د فرعون دغه یو طریقې کاری دا غی په مقابله کې بیا الله تعالی قوت را پورته کوي هغه د پر الله جل جلاله وعده کړی دا ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین پینځه وعده کړی دی دغه پینځه دغه د یو به کمزوري خلق زره دوی خلاف راوځه ته ما دوی منم بر خبره بدایي چې دغه کمزور خلق ته بیا سکوما د زمکه امامت تور کوم دریم خبره بدای چې دا به زما کې اخیری مالکان بدغه خلکی سلورم خبره دای چې دوی بل فکوما دوی چې کوم دنه دبا دی دغه ته فرعون او حامان ته داخیمه ها دوی ته طاقت ورکوم دوی په خیر مقابله کی او سلو پندم دا چې دوی ته بیا خیمه چې د سنگستانه دا انتقام اخلم ونوریه فرعون او حامان هغه ورته خو هم چې دا کمزوره طاقت څنګه تا تقوی کوما دا پینځه په مقابل د پینځو ظلمونو د فرعون کې دا برازی او بیا موږ د هغه شمار شروع کړو چې را اسباب د زوال د توغاتو چې کم سرکشان په دنیا کې تیر شوی دی او تیری کې او راضی نو د هغه د زوال څخه اسباب دي نو هغه د زوال اسباب موږ چې په دې صورت کې بیانې کې 15 او هغه موږ تقریبا تر دې ځای پورې شپږ اسباب د هغه د زوال هغه بیان کړ اوس د دې ځای نه چې موسی علیه السلام ډیر کمزور قوم بنی اسرائیل دغه دا کی دوی ډیر کمزوری کړی وو په اصل کې خدا ان بیا او قوم ډیر چت قومو لیکن دوی کمزوری کړیو دباو کړیو نو دوی کمزوری خلق الله تعالی ورته راپاسول چې راپاسول د موسی علی السلام په ذریعه سره چې د پکور کې لوی کړو او بیا دا غی نه پس چې کوم دی نو دویمه خبر دا و چې موسی علی السلام بیا ځوان شو بیا یې قتل وکړو بیا او تختیدو ها هجرت یو کولاړو به علاقې ته او بیا لس کاله په هجرت کې تیر کړ ها بیا الته کې ته هجرت ته لاړو نو الته سو کل په هجرت کې دخل کو سره خکول او مزدوری کو لخپلا بیا دا غی نه پس موسی علی السلام وعده وکړو او بیا موسی علی السلام لس کاله چې مزدوری وکړو او لس کاله هجرت کې تیر کړ نو بیا وطن ته واپس روان شو اوس د دې باندې دا درې مقام دی چې موسی علی السلام خپل وطن ته واپس راځي ها دا سلورم مقام دی موسی علی السلام واپس راځي او دا تر شپک ډیر شمه پوري دغه مقام چلیږي په دې کې موسی علی السلام چې واپس را روانو اوري ولیدو خپل اهل او عیال وسره دی او بیا هغه اور ته لاړو بیا اور چې کوم دنه به هغه کې هغه اور نو هغه په حقیقت کې د الله تعالی د انوارات او تجلیات او هغه چې کله موسی علی السلام ولیدل نو بیا موسی علی السلام ته आवाज شو او بیا ورته نبوت ورکړو بیا ورته دوه معجزې چې کوم دنه الله تعالی هغه ورته ورکړې بیا موسی علی السلام ته ویل چې فرعون ته لاړ شه اوس موسی علی السلام خامخا یو خوب کې فروت چې هغه قتل کړو هغه خل هغه سړی دا وی پولیس یې وجلو نو دا هغه په وجه باندې شکایت یو کو الله تعالی ورته چې یاري غم ډاډه ورته ورکړو او بیا ورسره رور چې کوم دنه هغه ملګری کړو او موسی علی السلام چې کوم دنه هغه راغی نو دا اوس په دې وخت دغه کې بیان نه فلما قضى موسى الاجل نذدي بنا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله هر کله چې موسی علی السلام پورا کړه غنیټه د مزدوری هغه د مزدوری نیټه د هغه سړی سره پورا کړه څومره موده پورا کړه یې خو دوه موده وی یا اتکالا یا لسکالا خیال مکړو کنه چې هغه ته وی چې اتکالا دی او کلسکالا دی او کړه دا بډی راخی نو دوه ته وی چې بس ما ته کم یو دوه کې پورا کړه نو ما باندې بیا نور دی اته نه کې اوس دای کومه موده پورا کړه ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پختنا ہو شو اسے کما مودے پورا کڑا آغا ورتا ہوئی چھے آغا مودے پورا کڑا اکثر ہما و اطیب ہما کما چھے دیر خوا او دیر وا دیر مودا وا آغا پورا کڑا و ان نبی اللہ اذا وعدا وفا کلا چھے نبی دا اللہ تعالی وعدو کی ناغا پورا کئی موسیٰ علیہ السلام آغا دیر مودا چھے دلس و کلون و آغا پورا کڑا خوا گوی رخ پلا مزدوری پہ کولا ہجرت خوا په دغه باندې په مهنت باندې تیر کړو ها خپل خدمت په ایکولو بیا را روان شو وساره به اهله او را راتلو به اهله د اهل خپل سره انا سمن جانب التور نارا چې ویلی دو من جانب التور د یو د طرف د تور نه د تور غشین غر نارن اورو اوري ولي د بارته په غر باندې اور بلیږي نو چې دای اولی دل نو قال وی ویلی اهله اهل خپل تا امکتو ادری گئی تاسو ایثار شی ایثار شی انی انست نارا ما ولید اورو لعلی آتیکم منها دید پارا چی ذرا شم تاسو تا منها لدغا اورنا بی خبرین پا یو خبر دا لار سرا کلا رکم قوادا او جذوت من النار یا پا یو سکروٹ دا اور باندی لعلکم تستلون دید پارا چی تاسو اغیتا گرم شی ها دانور تا گرم کئی په دې کې یو خبره خدا معلومه شو چې موسی علیه السلام ګوره نعم المهاجر خو بهترین مهاجر دی موسی علیه السلام بهترین مهاجر دی دغه شانته هجرت سره تیرې چې خو په مهنت او په خوارۍ باندې خپل هجرت تیر کړو اوس چې واپس را روان دی غیرتی وګوره د شپې چې کوم د سفر کوي ها د شپې د پاره د دې چې د ما د زنانه پلو چې کوم د نغسو کو نه ویني نو د شپې په سفر باندې را روان دی زنانه ور سره د شپې دی بیا دا بل غیرت دے چې کله اورولې دو ندانه کې چې زنانه ځان سره بوزي چې رازال ته وتا کو سکو نا زنانه ته وي تاسو ته تیار شي او زل زما او زل چې کوم دنه د اور دا کومه چې د هغه ځای کې سوق دي دکا چې یا ته پوسو کوم ته نا او یا ته سکار وټه راوړم دکا کچار ته ال تسوق وی نو زما زنانه به وې نی نو دا غي د وژن خپل زنانه ته وي ام کوسو تاسو ته تیار شي ها زل زما او چې زل ال ته اور راوړم نو دا او دا شپه چې کوم دنه دا وي انتهایی یخ شپه وا زکه موسی علیه الصلاه والسلام ورته وی چې لعلکم تسقلون دې لپاره چې تاسو ګرم شئ دی ورته نو دې نه معلومه کې چې دا شپه منتهایی د یخنه شپه وا فلما اتاها هر کله چراغ موسی علیه السلام ها دی ورته نو نودی आवाज ورته وکړې شو من شاطئ الواد الایمنی د طرف د اغوا من شاطئ الواد الایمنی دا غی طرف ته وادینا دا میدان دا غی طرف نا فل بقات المبارکته فل بقات المبارکتی پا اغا وادی پا اغا در مبارک که اغا مبارک زائی که اغا مبارک زائی که چه کمیدن پا اغای که ورطا آوازو شو من الشجرتی دا غوانی لطرفنا اغا آواز تنگو ان دا آوازو یا موسی ای موسی علیہ السلام انی انا اللہ رب العالمین یقیناً ز الله یما رب العالمین چه پالون که ده مخلوقاتیم پا دا غدا که موسی علیہ السلام تا آوازو شو چه اینی انا الله ز الله یما رب العالمین آواز ده کم طرف نوشو من الشجرتی ده ونی ده طرف نوشو بعضی دیده که خلولیه خلق تی اغای ویده دی ونی نورتوشو اللہ تعالی پا دی ونی که دن نشو نعوذ بالله دا غلط خبر ده دا چې کوم دې حلولي عقیده ده په ونه او په دغه کې الله تعالی نه وردن نکیږي دا د دې ونه د طرف نه اوسه د امن د طرف د پاره دی ښه په دغه ځای کې دا आवाज شو وعن القی عصاک اوس موسی علیه السلام ته د یقین د پاره دا یو خبره کوي چې مطلب د دې یقین راشي چې ګوره دا الله ما سره خبرې کوي چې دا سی یو معجزه ورته وکول شي چې دې د دې یقین راشي وعن القی عصاک او دا आवाज ورته وشو چې وګورځو همساخ پلا فلم ما رآها نو هر کله چې وی غورځول نو ولید موسی علیه السلام هادی همسا لرا تحت از چې خوزیدا کانها جانن گویا که داس شیر مار بچوره ده ده مار بچه ده ورکه ولا مدبرن نو تاوش موسی علیه السلام شاکون که ولم یعقب و شا ترخت نکتل نو آواز ور تبیاوشو یا موسی ای موسی علیه السلام اقبل مخک ولا تخف میریگا انک من الامنین یقینن تا ده ام تا داس خلقونه چه پا امن کی دیم تا دا امن والا خلقونه خطا تا امن ملاو دی تا بانه چه کم دینه دا غنیشت دی نو پا دیده که یا موسی اقبل ولا تخف ال تا پا صورت نمل کی ورتویدیو اینی لا یخاف لدی المرسلون ما خواه که رسولان نیریگی او دلتا که ورتوی انکا من الامینین ذکر صورت نمل منگویدی و غد حکمتون والا صورتو نو پا غی که ورتا حکمت بیان کو چه ولی ما یریگا ذکر ما خواه که رسولان نیریگی او دلتا که چه کم دلو اغا خبر دا شانتی اکرا چه انکا من الامینین تسلی موسی علیه صلات و سلام تا اللہ تعالی ورکر چه یریگا ما یریگا ما تپ تسلی باندشا اسلوک یدک فی جیبک او موجزه ورته کمی تاسو مخ کې ویلو موجزه ورته د همسا ورکړه د دې لپاره چې انقلاب ورته وخی چې انقلاب داسه راځي چې په لرغو کې سارا پیدا کیږي ها په لرغو کې سارا پیدا شي او انقلاب به داسه انقلاب راځي چې ته تمه یریګا ته سلیدا ته تب مارم سنو ایرانی سے ها رانی سے ته تب سنو ایتلا سوال چوا اسلوک یدک فی جیبک دن کلاس فلفی جیبک فگریوان فلکی تخرج نراوبزی بیضا اتک سپین من غیر سو ان بغیر دس مرزنا وزمم الیک جناحکا او پیوس کزان سر ڈڑک پلا یعنی دا لاس پل مراد دین لاس تے من الرحبی دا وجی دا چانا دا اغیری دا نورنا چه اغرانا تکل اویری کن دا لاس واپس دا سکا کنا نو چه واپس لاس دا سکی نو بیا بدا سکی برابر بچی خوا یا دا مانا دا یا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وزمم الیک جناحکا من الرحب دا ڈڑ سر دا دا سانگ دی دا دا سی لاس دا سکا دا یری پا وقت که وی دا یو تجربه دا خان دا یو تجربه دا ابن عباس پی بوی چه کل پا سری یر راشن دیده دا شدو کی پوشو که نا چه دا شدی اکڑو نصبه چی دن با یر لارشی نو دا دا یری دا پارا اللہ تعالی ورطی و نسخه و چوٹکه ورطا ورکلا چه پا دی طرز بانه تا عمل که و پتا با یر نراجی خان فذانک برهانانی فذانکا نو پس دغه دواړه برهانانی دا دو قطعی دلیل ندی من رب کده طرف درفستان الی فرعون فرعون تا وملئه او سرداران ورتا انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دا فرعون او دد دا سرداران دا د یو قوم فاسق او د حد نه وتنی فاسقان دی ښا پدې ځای کې یو خدا کار وشو چې موسی علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی دغه معجزه ورکړه چې رڼا را روانه ده او تیار ختمیږي ښا انقلاب راځي انقلاب راځي یری ګم تسلی ده ورته او دیم فذانک برهانان نور زینو کې دې ته کوم دنو آیاتین ویلی دو آیتونا او دلتا کی وقت برحانان ویلی دکا چی دا صورت سر دا دا کلک مقابلی صورت تکنا نو دا پہار زمانہ کی نو دیده کی وقت برحان ویلی دکا برحان اگا قطعی دلیل تاویلی کی گی نو دا دو قطعی دلیل لتدان تاو اخلا انہم کانو قوما فاسقین فدی که دا تغاتو او دا سرکش خلقو دا حلاکت یو بل سبب دی چی اگا تاویلی کی گی فسقو فسق خاص و فسق عام پا دی خلقو که پیدا شی خب پا دی فرعونانو کی فرعونان چکل اللہ تعالی حلاکین دا غینا مخی پا دی که خصوصی و عمومی فسق پیدا شی خصوصی پیدا شی و عمومی پا مکم دی فسق کئی بیا خواه عام فسق رائج کئی کنن تاسو گو رہی نننی فرعونانو کم دا غشی دی خصوصی فسق پا کم دی پا پلم فاسقان لی او عمومی فسق پا کدا غا دی چه طول ملک کی فسق و فجور خور کرده بازارون دی فسق ندک تی ها دغه شان چکم دنو آغا اجری د فسق نه ډکی دی دغه شان ته مجلسونه د فسق دی میډیا د فسق دا ها هر ځای چکم دنه پاره کې فسق او فجور چکم دی غره وان کړی دی خزو کې فسق دی سړو کې فسق دی معاشره کې فسق دی کورونو کې فسق دی چار چا پیر چکم دنه هغه فسق خوراول دا د فرعونی سیاست یو دا دی چې دوی فسق راولي خصوصي طور سره په خپلم فاسقانی عمومي طور سره فاسقانی او قوانین هم فسق قوانین کتا تو خیالو کئی اس کله د حقوق نسواپ نوم باندې او کله په بل نوم باندې او کله په بل نوم باندې د فسق او فجور قوانین چې کوم دغه جوړول د فرعونانو کاری خام قال وی موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی قتلت منهم نفسا ما وجل دې دوی نه یو سړی فاخاف نذریکم ان یقتلون چې دوی ما وجنی دوی با ما داریک چکم دنو قتل کی دوی با ما سر خبری اتر تا وقی ندی نظر پا دغی باندی اریگ ما و اخی حارونو او رور زما چه حارون علیہ السلام دی و افسخ و غدیر فسیح دی منی زمان لسانن فجبکی فارسلو نوی لگا ها اولیگا غط معی اولیگا غلر معی ما سر رد ان معاون یصدق نیچه زما تصدیق بکی انی اخاف ان یکذبون زیریگم چه دی زما تکذیبو کی دی با زما ما نسبت دروغو کی زما تا با دروغو نسبتو کی نما سر حارون علیہ السلام اولیگا خواب دا قرآنی دغه دغه شانته ده یهود په خپل کتاب کې څه کړل دي په هغه کې یو قسم ته تحریف کړی دی کنه هغه تحریف کوي نو تحریف کړی په دې ځای کې هغه ورته وایي چې دا څه مطلب دی هغه دې به ادب جمله الله تعالی شان سره نه کوي فبعث انت من باعثه خو څه کنه وایي زمونږ ځان له جبه کار نه کوي څوک چلیږي ویلېګا خو څه کنه دا دې غلطه خبردار پیغمبر او بیا د الله تعالی خبرو په ټیم کې دا خبره نه کیږي موسی علیہ السلام ادبی التماس کړ دے باقاعدہ په ادب سره وای او اخی هارون زمارور هارون علیہ السلام هو افصح مني لسانا هغه زمانہ په جبه کې ډیر فصیح دی ګوره دینه معلومیږي چې موسی علیہ السلام هم فصیح دی خو دومره خبره ده چې هغه مخ کې تیر شو چې هغه باندې غصه راشي کنه نو بیا د غصې د وجه نه وای زمار جبه کار نه کوي بیا زمار د غلې شمه نو بیا زما سره رور په کار دی هغه کې لږ صبر زیات دی او هغه بیا دغه فصاحت زیات دی نو هغه بیا زما تصدیق کوي او بیا خبره کوي اني اخاف ان يكذبون بل کار په فرعونانو کې دای تکذیب الدعات داعیان چې کوم ځی کنه هغه ته نسبت د دروغ کول او د هغه انکار کول دعوت نه قبلول دا همیشه دا دغه چې کوم دی امریکا هغه تم به روحل کو دعوت کو شیخ اسامه شهید رحمه الله دا هر بیان چې کوم دی هغه داسي او دعوتی بیان دی لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام دعوتی دا شانته اونځه ساده ساده بیانات او تکړی دي چې تاسو مکه وای داسې کار کم از کم د دې سرکشی نه واولای دا قوم آزاد کړي بالکل که دغه چې کوم دی نو دا د دې زمانی ورته سره دغه وای مطلب پیغمبر خونه دی خود دی زمانی موسی کا ورته وای کنا نو بد خبر بنی زکه چې اغم دک جنگ لړاو کړه دی دو خبرې کړی دی یو د توحید دعوت ور کړی دی امریکا ته او دیم وته دغه دعوت ور کړی دی چې دا مظلوم خلک پرې دی پوه ځو کنا زمون دا قومونه پرې دی بار بار ورته دا ویری دی هغه په بیاناتو کې شته دی دا خبره ورته کړی دا چې دا تبه کوم دی نو ستا رعیت او ستا قوم بم خوبونه کی ترسو پر چې دما قوم خوبونه کی زما قوم چې کوم دی هغه خوب تفریق ده مسلمانان آزاد کا نو تبم آزاد چې هغه ګوره بالکل هغه شانتی هغه دعوت کې دغه مماثلتون ته تکی نه کنه چې الله تعالی اک شانتی او ترتیب کړی ده ښا الله ولا هغه شانتی معاون ور کړو معاون مت الله تعالی یا دغه یو معاون شو هغه بل دغه شو خو بهر حال یو معاون مت الله تعالی ورکو یو ملګری او تعالی تعالی ورکو تبو وای کدا امیر المؤمنین چې کوم دی نه دای بالکل لکه داسې و لکه هغه رجل صالح لکه هغه رجل صالح چې دې لاړو او مدین ته وتختې دو حال ته پناه ملو شو دک شانت را شیخ اسامه شهید چې کوم دی راو تختې دو ادوی وی چې دا زمون مجرم دی د مونږ نه قتل نه کړی دی او دې مونږ ته مطلوب دی نو دې راغه او دغه شانت الله تعالی دلته دا ماوا چې کوم دی نه ورته ورکړه لکل فرعون موسی هر فرعون لره موسی دی الله تعالی را لیږي هغه ورته دک شانت دعوت وکړه چې ګوره مکه وای زمون دا قوم ته ازادي ورکړي لیکن اغه دا دعوت نه منخه ان یا خاف یکذبون پاکستان ګوره دته څومره داعیان راتی او څو خطا څو کړه د په داعیان او څو کړي پاکستان ته کم دعوت میرا وشو دی اول دعوت پاکستان ته شروع شو حاجی مرزا علی خان ای پی فقیر رحمه الله چې کوم دنه اغه تا دعوت ورکړو اغه دعوت ورکړو په داو کې اول ورځ د پاکستان د جوړېدو سوار لسم اگست پاکستان چې اول بمبار کړی د 15 اگست کړی دی ښا په 15 اگست 2014 باندې پاکستان په ممبئی ورځ بمبار کړی دی سب بمبار او په دې خبره باندې و چې اجي سه ورته وي چې زما د قوم چې کوم دی د وزیرستان کم از کم ته خو نور پاکستان خو ما کنټرول نشته دی د دې به دوه خبرې د تاته درکم ها یو داله چې خارجه پالیسی دې ستا په لاس کې دویم نمبر کرنسی دې ستا په لاس کې لیکن دا درې خبره چې کوم دی نه دا به چې دا اندرونی د قانون په لحاظ سره به موږ ځانته شریعت نافذ کو او دا به زموږ کاری د خیسور په میدان کې جرګوا او غالګټ کې خلک راغون شوي او د پاکستان جازونه چې کوم دی نه هغه راغله را واغې بمبار وکړه هغه به بمبار وکړه اول داعی چې دوی رد کړی دی هغه دغه ملنګ سړی دغه فقیر سړی دا چې کوم دی نو د دعوت یې رد کړو بیا د هغې نه پس د ختم نبوت په شکل کې دوی ته دعوت شروع شو نو د ختم نبوت په دعوت کې په لاهور کې دوی په یوه ورځ باندې لس زره کسان قتل کړل ښه لس زره کسان یې په هغې کې قتل کړل بیا دغه شان چې د صحابه او د ناموس دعوت چې کوم دی نو هغه دوی ته راغی هغه دعوت چې کوم دی نو هغه دوی ټکراو کړو بیا دغه شان چې ورته دعوت راغی هغه دعوت یې قبول نه کړو د هغې خلک یې شهیدان کړل دغه شان چې بیا دعوت چې کوم دی نو هغه ورته را شروع شو وروستو دعوتونه چې کوم دی نو هغه ملاو شو حتی د دوی په جبه کې په جمهوري انداز کې درې ځله پاکستان کې شریعت بل پیش شو او هغه درې ځله پیری چې کوم دی نو دوی هغه شریعت بل هغه فعل کړو نامنظوري کړو مسترد کړو دغه شان چې کوم دی نو د هغې نه وروستو دوی ته شکل چې کوم دی نو د دعوت راغی د تاریخ نفاذ شریعت په شکل کې هغه دعوت ورکو چې ګوره په پاکستان کې اسلامي نظام نافذ کړي که پاکستان کې نه نافذ کوي کم از کم په خپل قبطیانو باندې نه نافذ کړي نو زما په دې باندې اسرائیلو کې نافذ کړه نو زما په دې خپل قوم نافذ کړه ملکن ډویژن کې نافذ کړه دا هغې ته درې پیری دوکه ورکړه او مخالفت یې وکړو دغه رنګ چې کوم دی نو د هغې نه وروستو بیا دعوت چې کوم دی نو هغه ملاو شو او د لال مسجد په شکل کې هغه دعوت ورکړو چې په پاکستان کې اسلامي نظام صرف ډنډې راغستوي وي او دغه نارې ورته والی هغه دعوت د ټکراو کړو ان یخاف یکذبون داسې تکذیب الدعاة دی کوي ښا بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ورته دعوت ملاو شو د تاریخ طالبان په شکل کې چې اسلامي نظام نافذ کړ په بدري وار مذاکرات کې دته دا خبره وشوه لیکن دته د ټولو نه ګرانه خبره ده چې اسلامي نظام دې نافذ کړي د هغې نه مخ واړولو مخالفت یې وکړو بیا د هغې نه وروسته ګوره الله تعالی دا دعوت په هر شکل باندې دته راولېږي لکه د قوم نوح غوندې لکه په دې شکل کې ورته دعوت راغی که تاسو خیال وکړئ هغه بل کال چې کوم دی نو هغه یو سړی یو ښځه رالل او په روډ باندې ودرېدل د سکندر په نوم باندې هلکا گیری خورالا پین چطه چولیو سیگرت اسکلو اٹو پک راغسته بچی من سر راغستی دی زنانیم راغستی دی اللہ دیو بخی نو دی پر اوڑ بانه ولار دی پارلیمنت مکه تا اوڑا دیکی ولی وی دیم با چی ترسو شریعت نی نافذ چه دی بدل تاکی ولاره ما اخیری که دیو سراس دوکا موکا واخوا دیخوا اخیری اگه سڑای کانٹرول کوزم پا جیل کلی غریبه آگه غریب چکم دینا پا یواد بان دعوت نو دوی تا انفرادی دعوت ملاو شو اجتماعی دعوت ملاو شو خکار دعوت ملاو شو پت دعوت دا صوفی سیب تقریبا سو سو پیری دی صدران و سر ملاو شو دی و دعوت ور کرده دا پا هر انداز که دوی تا دعوت ملاو شو لکه نوح علیه السلام چه هر قسم دعوت ور کرو نو بیای اخیری که چکم دینو دغاو کرو دا دعوت چکم دنو آغا په هر انداز کې ورته ملاو شو نو دا غینې پاتې بیا سوې نوح علی السلام وی یا الله ما خذیتا ها تخکار دعوت اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا یا الله ما تخکار دعوت ورکو پټ دعوت نو ورکو خو لیکن و انی کل ما دعوتهم جهارا ها چې ما تخکار دعوت ورکو زیرا نه پټ شو نو چې ما بیا دوی دا دعوت قبول نه کړو پټ دعوت نو ورکو نو ما ورته هر پیره کې دعوت ورکو فقل تستغفروا ربکم انه انا غفارا دغه متای چې رفت استغفار وکړ توبه وباسي نو دوی په هر وار کې څه کول تکبر به کولو ته تکبر به کولو بیا نوح علی السلام وی چې رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا الله په مقدس مکه یو پرې مګدی نو دوی همیشه فرعونان تکذیب و دعات د داعیان مخالفت کول او د داعیان تکذیب کول دا په هر وخت کې دوی کړه دی انکار چې کوم دین داعی دعوت نه کړه دی مونږ هم ورته سو پیر دعوت ورکو راځي مناظره به کو بحث کوو لیکن دوی مناظره او بحث نه کوي خبر نه کوي دوی صرف کوم دنه د هغه مقابله په جنگ سره کوي دغه موسی علی السلام دغه فرعونانو نم دغه یره مخصوصوله نو وی وی چې انی اخاف ان یکذبون قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون الله ورته وی چې مخه پکېګا تا چې د ملګری دغه وکړه چې ملګری منیشته یک یوازیم دغه به مضبوط کما قال الله ورته وی سنا شد عدو دکا ذره چې مضبوط پکم مټستا ها مټستا نه تا مضبوط کم کنه به اخی کفر ورستا باندې ونجعل لكما سلطانن او وبګردم تاسو در سلطانن رعب روب بدر کم خان فلا یسلون الیکما ننبش رسی دی دی دوار دی تاسو تا تاسو دوارو تا تاسو تا بحیث نقصان نشی در کولی بیغم اوسی گی خان بی آیاتنا انتما و من اتباکم الغالبون لارچی پا آیاتون زما بانی تاسو دوارا و من اتباکم الغالبون او سوک چیز تاسو تابی اغبسی اغب غالبانی خواه غالب بای تاسو زما پا آیاتون سر او تاسو چیز سوک تابیوی اغب دغا چکم دن طول بغالبی خواه دال تعالی ورتا و نجعل لكم سلطانا موسی علیہ السلام فرعون کو ډیر لوی جبار الله رو ور کو کتا سو خیالو کې بیا فرعون تر اخیره پورې اته دمکې دخلی ډزې بکې موسی علیہ السلام ته اسم ندی کړی نی جیل ور کړ دې نی رانی ولې دې الله پاک دا سے رو ور کو ها رو به ور کو الله دې مونږ تم دا رو را کی او نن الله تعالی ور کړل دې دعا ته رو خلو رو دې تر امریکې پوری د دې ټو پک نه لکه سړی یری کوئی څه کنه دې داس کم لای پوری رچی دا خو سړی دې 200 میټر نه اخو نه زی لیکن دا خبر ده چې امریکا هغه ته نه پاغه ده کیریږي پاکستان هلته یریږي هر یو کفری ملک چې کوم دغه په لاردان ده فرعون په یاره دی او حامان په یاره دی او قارون په یاره دی ټول په یاره چې کوم دغه را شروع دي الله تعالی رو ورکړي ده ها فلما جاءهم موسى بآياتنا هركل چراغ موسى عليه السلام ذيت بآياتنا فبآياتنا بينات فغ دلائل زمون سر چغ واضح او فغ معجزات واضح او سراغ نو قالوا اويد ما هذا نددا الا سحر مفترى مگر دا خو جادو دے چ جوړ کړه شوی دے داننا دیکھی ہوئی چھ مفتران جادو دے جادو کوئی معنی ہو خوئی چھ مفتران دا داس جادو دے زان نہ جوڑ کر چھے پر مصر کے داس جادو نشتری و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او ندی اوری دلی مونگ دا خبر فی آبائنا الاولین پا پلارانو زمونگ پخوانو کے دای اگر تکذیب تفصیل دے چھ سنگا تکذیب ہو کو پا دواو اندازونو کے دغاو کا خواہ یو خوئی داو کو چھ ما هذا الا سحر مفترا دانه دی مگر سحر دل دانه جو کڑے شوی دی دوی ما خبر دار او ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دوی ما طریقے دے تکذیب داوا او دای دی میڈیا استعمال لکھا دی میڈیا استعمال لکھ پ میڈیا باندې دعات بدنام کا پ بد نمون باندې یاد کدا ساحر دے جادوگر دیکھا جادوگر دے خطرناک جادوگر دی وئی دا دغه دعوت چکم ده په دې کې دغه نوم ورکا دا د دوی کار ده اوس هم دغه شانتی نومونه چکم ده هغه ورکای او دوی می څه کار کړی ده ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا هغه یو کسن تا خپل قائین چکم ده کنه هغه خپل آئینونه وېدا زمونږ د آئین نه خلاف خبره را مونږ په دې لار باندې تاسو سره اسلام ځکه نه منو دا زمونږ په آئین کې نشته رندې مویلې دا زمونږ د پلار نیکو د طریقې نه خلاف کار دی هغه داسې وویل نه پلار نیکه طریقې دا وکنه چې مونږ ته یو رسم ریواج یو قانون را روان دی هغه قانون نه ته خلاف خبره کې نو دک شانتی دین د آئین نه خلاف خبره نه منی وایي چې د آئین نه خلاف هغه شریعت بلوم نه منظور دی د بینظیر په دور کې هغه دغه پیش کو کنه بلی پیش کو پاره کې دغه دلایل لا د مکلو د قران او سنت نه چې خزه خو چې کوم دین هغه حکمران نه شي جوړې دی دغه دلایل چې کله پیش کول نو په دې بل باندې به بحث نه کیږي بحث کا اول مطلب دا ده چې فوري بدارت کیږي فوري تکذیب وکا ولی بدا فوري رد کیږي وې ځکه دا د آئین پاکستان سره خلاف دی آئین پاکستان وې خزه او کمرانه جوړې دي چې خزه او سره یو برابر دي بنیادی حقوق وای او دې وې چې دا دغه دي خزه او کمرانه نشي جوړې دي نو دا بل بد بحث د فارم نه منځوري کی ها ولی ځکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا زمونږ دا دغه سره مطلب شریعت موافق کول د پلارانو سره شریعت موافق کول د خپل آئین او د خپل دستور سره دا د فرعون کار دی ها د کشانت کار دی د پاکستان په آئین کې لیکلی دی کنه چې هر یو بل کې پیش کی کنه د 270 نوالی تر 270 دفی پوری کدی د تاسو سره برابر وو ها په دې دفعه په مطابق باندې به پیش کیږي کړه دې مطابق وو خو صحیح ده کړه دې مطابق نو هغه دستور بس هغه بل برد میخوا هغه شریعت بل به نه منظوري کی نه به منظوري کی نو دا شانتی او ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا مونږ په پلارانو زمونږ د پلار سره به دا شریعت برابرې که زما د پلار سره برابر نو کنه نو دا به نه برابرېږي د دوی پلار اوس آئین دی ښه د موجوده نظام او د موجوده قانون پلار چې کوم دی نو هغه څه دی هغه آئین دی په هر ملک کې نو د هغې سره به مطابقت راولي دغه شان ترتیب دی وقال موسی اوی موسی علیه السلام ربی رب زما چې دی اعلمو زما بادشاه وګوره اعلمو هغه ښه پوهې دی د من جاء بالهدا چې چا راوړی د هدایت من عندي د طرفه د الله نه ومن تكون له عاقبة الدار او چا د پاره به انجام د کور رستنی انه لا يفلح الظالمون یقینا ظالمان ناکامیابیږي ظالمان ظلم د کړل ظالمان ظالمان ناکامیابیږي غټ ظلم دار کنا چې ته هدایت هغه ته چې استاد پلار د لارې سره برابر شي او زه ته هم چې نه هدایت هغه چې د رب د طرف ناراشي مونږ مو وایو چې ګوره قانون څه شی دی مونږه التکی د پروفیسر ابراهیم چراغلو همون دغه کې په مذاکرات کې نو ما سره خبره کوله ما ته ویل تاسو څنګه د پاکستان آئین تکو فروای جمهوریت تکو فروای ما ته دا تاسو ولې زمونږ دین دغه تلار تکو فروای ما ته ګوره داس چلې دغه تاسو سره یو خبره وکم د قران یو آیات ما راخل هو سارق و سارقه فقطوا ایدیهما دا قران آیات ته چې د غل سړی او د غلې خد لاس کټ کړي اوس زما په نس باندې دا داسې دی چې دا د الله حکم د الله د طرف نه نازل دی حکم دی د قران آیات دی مذهبي حکم دی دا د یقیدی زما او تاسو مشترک دي سلورم خبره زما دادا چې دا واجب الاطاعت قانون دی واجب الاطاعت قانون دی او ته وایي چې دا واجب الاطاعت قانون جوړې دی شي واجب الاطاعت قانون جوړې دی شي زوان دی او ته وایي جوړې دی شي څنګه ته وایي کدا اسملی پاس کړو نو دا به قانون شي او زویم چې کدا اسملی پاس کو کوي پیل کو دا قانون دی اسملی پاس کول په پیل کول فدی کې نشته لري بیا دا ځکه لکثر خلاص شو بیا غلې شو دا ویل ښا دې به علماء نه تاسو کوم خو هوا سړی کې لگا حق پرستی و چې کله بیا لاړو نو بیا بیان ورکړو چې طالبان چې په آئین باندې کوم اعتراضات کوي هغه اعتراضات معقول دي ما به اخبار کې بیا بیان ولیدو نو بیا دا بیان چې کوم دنه ورکړو چې هغه اعتراضات هغه معقول اعتراضات کې دا آئین اسلامي آئین نه دی بیا یو انټرویو کې دا خبره کړې و چې دا آئین اسلامي آئین نه دی دا جمهوریت اسلامي جمهوریت نه دی نو دا شانتی موسی علیہ الصلات والسلام ته دوی د حق معیار دا ور وړاندې کړو چې ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین حق دا ذکر نه چې دا زمونږ پلارانو سره نو او موسی علیہ السلام د حق معیار ته وړاندې کړي ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده حق هغه دې چې الله له طرف نه یو الله په گواہی ورکړي چې دا حق دی نو اوس مونږ وایو چې ګوره واجب او فرض څه شی څه دی ګوره تاسو ګوره کده فرض او معیار دا دی چې مونږ وایو چه واجب او فرض چه دی چه قطعی ثبوت او قطعی دلالت می ده قران و سنت حکم وی او قطعی ثبوت او قطعی دلالت می نو دا به فرض او واجب وی څه مطلب دا به واجب ول اطاعت قانون وی ها نو دا به واجب ول اطاعت قانون مونږ وایو او دی وای چې نا قطعی ثبوت او قطعی دلالت کوي او کنه وی خو چې زمونږ د آئین سره موافق وی او جمهوریت د قوانین سره متصادم نه وی او اسمبلی پاس کی نو بیا به وی بیا به دا چې کوم د نو بیا به دا واجب ول اطاعت قانون وی نو دوی دغه خبره کوي چې د حق معیار دوی سره دغه دی چې د آئین موافقت او د نظام جمهوری د اصول جمهوری سره موافقت او مونږ وایو چې د حق معیار دغه دی چې قطعی ثبوت څه مطلب د الله تعالی له طرف نه دا قطعی دی چې د الله له طرف نه راغلی دی د رسول الله له طرف نه راغلی دی او قطعی دلالت ته معنی چې کوم دی راغی ښکارا ده نو مونږ وایو چې ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده چې د الله له طرف نه ور حق دی او دوی وایي چې نه حق هغه دی چې د مونږ آئین سره موافق شونه هغه به حق وي ښه قانون واجب الاطاعت په هغه وي او مونږ وایي چې قانون واجب الاطاعت په هغه وي چې د الله نه ثابتې دلی سوي قطعی او یقیني وي قطعی ثبوت وي ښه صحیح شو دغه خبره کوو ومن تكون له عاقبة الدار او الله ته پته ده چې چا د پاره به انجام د کور وروستني الله په هغې باندې پوه دی انجام هم الله ته معلوم دی انه لا یفلح الظالمون یقینا نه کامیابیږي ظالمان ظالمان الله نه کامیابوي ظالمان کله نه کامیابیږي ظالم دکه لوی ظالم دی ښه چې د الله تعالی قانون د بل چا د قانون تابع کړی وقال فرعون وی فرعون یا ایها الملا په دې ځای کې خو سره دلیل اوس نشته دی نو دی وچ زور استعمالوي دغه ځای کې دوی څه وایي وایي ریټ چیلنج کړو نو د فرعون هم دکه ټکی تاسو ته ګورئ وقال فرعون وی فرعون يا ايها الملا اي مشران ده قوم ما علمت لكم من اله غيري نم ممز تاسلرا ها من اله بل اله غيري غير زمانه زمانه بغير مبل اله او بل بادشاہ چكم دنا غنشتري خا دا د بل خاصلت ته دي توي لكي کی جنون العظمت مون وقت جنون العظمت وایو د لوی لی وان تو خا دیر لوی پکه پرتا دا دیر لوی پکه پرتا دا اخیری کی دی اولویت دا وکړه دویم دک وای کنا چې د مون سره مرجع چې کوم دی نو هغه یوازې په یوازې آئین دی خو چې کدا په دې موجوده نه ځان کې خو فرد او دغه نه حکمران نه دی دوی وای مقدسه اداره صدا هغه پارلیمنت دی کتا زو خیال کړی چې هر څوک تقریر کوي کې مولا تقریر کوي هغه پکې دا وای کنا ایوان کا تقدس رکھتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں پارلیمنٹ کا تقدس رکھتے ہوئے دا تقدس پر دی یاد یاد ساتھی چې دغه با یاد ساتھی په تقریر کې به هم وای ولی زکه چې مطلب دا دی چې دا مقدسه اداره ده دی خبره نه رد کیږي هغه بل ورځ دی د اسلام دغه د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کوله چې اسلامي نظریاتي کونسل چې لا سفارشات پیش کړي نو اخیری خبره وکړه چې نه دا خو صرف سفارش ته او د دې منظورول او نه منظورول دا د پارلیمنت په لاس کې دی او پارلیمنت چې کومه فیصله وکړه هغه به فیصله وي دا غیر نه بغیر بل فیصله نه وي دي ته اولویت پیدا کیږي بل څه اولویت نه وي ښه اولویت هم دکې ته ویل کیږي چې ستا قول او فعل چې کوم ده کنه هغه واحد حکم شو قطعی حجت شو بس د دین عفو دی خو بل نه ښه بل حکم که پاس کیږي زما په اجازه ته فرعون هم دا ویل کنه چې اسلام دې تاسو راوړی وي خو لیکن زما په اجازه ته راوړی وي قال آمنتم له قبل ان اذن لكم تاسو لی په ایمان مخکې زما د اجازه نه راوړو دا خو به ما بل پیش کولو نه چې بل پاس شوی وي نو بیا به هم شریعت نافذ کولو دا خو به تاسو زما نه اجازه غوښتو نو ما به بیا چې اجازه ما درکړې وي هغوی د فرد نه اجازه غوښتو او دوی دغه د یو جماعت نه غواړي دومره فرق دی پکې هلته د فرد الوهیت و او دلته د یو دغې د یو جماعت الوهیت دی ښه د یو ګروپ او د یو ډلې د یو اجتماع یو د هغې الوهیت چې کوم دی نو هغه راغلی دی ښه دلته الحه ډېر دي د هغه نه د فرعون هغه الوهیت خو دا و چې یو فرد و هغه وایي زه اله یمه دوی وایي دا پارلیمنت اله دی که پارلیمنت بل منظور کړو نو شریعت فنافظ کیږي هغه وایي که ما اجازه مطلب منظورول سری خو چې دوی اجازه وکړي نو دغه شانتې هغه وایي چې زه اجازه وکم که نه نو بیا به تاسو اسلام راوړئ او چې هغوی بغیر اجازت اسلام راوړو نو هغوی ته غوسه شو وایي آمنتم له قبلا اذن لکم تاسو ولې په ده باندې مخکې د ما د اجازت نہ ایمان راوڑو نو چہ زما ل اجازت نہ مخ کی ایمان راوڑو تا سو ریٹ چیلنج کرو چہ ریٹم چیلنج کرو نو پسی لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اسلبنکم پانسی کو مودرے گا پوس چھ کنا دیم وئی چہ دین چہ ریٹ چیلنج کو نو غدار دے او غدار دے پار تختے دار دے یو فرعون ان یو فرعون کھتا تو گوری سورۃ قصص سما جڑا رو باسی ما علمت لکم من الہ غیری نو ممتاصل را الہ غیر زمانہ اس وئی اس میڈیائی دا بیا شروع کھا او محال کارونه چې کوم دغه طلب کول بل د فرعونانو کار دار دی محال کار غواړي ښه فاوقد لی یا هامانو نو بلک ما د پاره ای هامانا ها بلک اور علت تینی پخټه باندې پخټه اور لګی د کافر دی ښه خو چې کنه پخټه اور راغول مطلب دا دی چې مالا خټه نه خخت جوړ کا او اور وته بلک چې پخې خخت جوړ شي ابن عباس ای وای اول چې پخې خخت جوړ کړی دا فرعون جوړ کړی ښه اول پخې خخت دا فرعون جوڑی کڑی دی نو فاوقد لیا حمانو بلکہ اور مال ریا حمانو اے حمانا علتی نی پخٹ باندی اور بلکہ فجعل لی صرحا لعلی نو جوڑا کمال را فجعل لی صرحا جوڑا کمال را یو مانی دنگا مانی جوڑا کا صدر پارا لعلی اطلع الہ الہ موسیٰ جد پارا چیزو و اخیجم الہ دا موسیٰ تا دا موسیٰ دی خدای تم خیجما و انی لعظنه من الكاذبین او یقینا ز گمان کوم پدبان د دروغ جنو ما پدبان د دروغ جنو گمان دی چې دی غنه درالی غلې دی د ځان نه خبرې کوي خان د ځان نه خبرې کوي دا بد بد گمانونه کول د فرعونانو بل خوې دام وي خان یو کار په دی دا کې دا کو فاوقد لی یا حمان محال طلب کول او د محال دغه کول او بل کار دا دی چې دغه میډیا چلول خان فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى ذبال توخي جما دا غټه غټه خبرې کول میډیا جوړول او سیاری پر خودل مونږ برخي جو فلانې کوډینګ لیکو او و اني لاظنه من الكاذبين بل کار سه دي د دروغو گمانو نکول فخلق باندې بد گمانو نکول نسبه وای دا د انډیا ایجنټان دي او دا د روسی ایجنټان دي او دا د فلانی د ایجنټان دي مونږ په دا گمان دي مونږ په هغه گمان دي دا فرعونی دغه وی توای کنه فرعونی زنون دي فرعونی د گمانو نه دی وای دا غم کړیو دا تاسو هم کوي خیر دی وای دا مونږ سره د پخوانو د قصره روانه ده واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق واستكبر انه دي فرعون ذان لوي غنو واستكبر لوي كره هو دو وجنوده في الارض او لخر دد في الارض فزمككي بغير الحق برنا حق لوي كره حق سر لوي كره كذان دغه كره وي خپل حکومت چکر خو په حق باندې هغه په حق باندې نو بغير الحق ها فدي لکی واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق فدي ذاك يو چكم دنو دد علي سدا چرچ کول فوجي طاقت چكم دنو اغا دا کول رامق کول او زان لوی گان کنه چ مون کو ډیر غټ خالق یو په میډیا باندې زان شو کول فوجي دستی او دا چكم دنو پریټونه مریټونه چ مون ډیر لوی خالق یو فوج رامق کنه دا خبر را او بل چكم دنو بغیر الحق برنا حق فحكم بغیر ما انزل الله دا الله دا قانون نه بغیر نو ټول نه حق کار دی کنه نو نه حق حکمونه چکم دی او حکم بغیر ما انزل الله کول دا غم کول دا وسنیم کیخه وزنو او دا ګمان کو انهم الینا لا یرجعون چې دوی به مونږ طرف ته نه را واپس کیږي دا انکار د اخرت بل دغه چکم دی نه سده اغا دارخه بل خیال بل عقیده دوی داوی چې انکار د اخرت نه کیدا وسنیم ساخرت منی نو خو ساتی او خبره را صرف اگر رسمی خبری دی تا اخیرت انکار نور کئی بس دادی داگه چه کم دنو نکی فا اخذناهو نو اوس انجام ده فرعونانو سشی بیا اگه داشی فا اخذناهو نو اللاوی ما اونی سدی فرعون لرا و جنودهو لخ کرده دلرا فنبذناهم نو ام غرزل دوی لرا فیلیم نی پا دریاب کی پا اگر دونگی دریاب کی مور غرزل فانظر نو وګورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنګو انجام د ظالمانو الله وی اول ته وګورا تاسو اکثر اول ته ګوري اغه رمق دمق چمک دمق او دا شانتی پلک پلوک او اغه زور مور اغه ګوري تاسو اغه وګوري کیف کان عاقبت الظالمین اخیری انجام ګوري چې د اخر کې ظالم سره سکوما اخیری انجام د ظالم ګوري بل خاصلت په دې کې څه شی دی اغه دا دی عدم معرفت العواقب ها عواقب انجام تنگوی دا خلق نا عاقبت اندیشتی دیخو منتوی کنا وی دا نا عاقبت اندیشتی نا عاقبت اندیشت دا خلق تی خلق ورطا و نسیتنو کل جو و پاکستانا دی تا خیال وکا د امریکای سره مودریګه د مسلمان په خلاف پانی د کوپر په صاحب کې مودریګه دا اخیری پتا راته ویږي وینا نا او ادری د اوس وای مونږه خلکو یوا د پری خو دی الله بتایا وا لکې الله بل تباکه ان شاء الله وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون الله وی وجعلناهم اومی گردول دی فرعون او د دې قوم لرا او د دې مشران لرا ائمتن امامان دس شی امامان دی پیشوالی یدعون الى النار خلق را بلی چرتا اورتا اورتا رفت خلق را بلی و یوم القیامت فورد قیامت بانبا لا ینصرون دی مدد نشی کولے و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامت و اتبعناهم او پر لپسی مولے گو فی هذه الدنیا پدی دنیا کے دی پسی لعنتا لعنتا پر لپسی فرعون پسی لعنت تے ذکرنا تو چاہتا ہوا چاہتا لکتا خسام فرعونی سمرہ بات پہ لگی حالان کے پنن زمانہ کے بغت فرعونی تو ہوا چاہتا فرعونی دا پہ بات لگی خواہ دا اللہ تعالیٰ پر لپسی لعنت ور لے گلے خواہ دے دا سے ہر زمانہ کے پسی خلق لعنت ہوئی سوکم زانتا فرعون نوئی خواہ سوکم کو اوباما تا دے فرعونی پاغم بدل لگی کدام آئی شدید تا دیوی پاغم بدل لگی حالان کے زمانے غرط فرعون آن دی دا نوم پہ بد لگی دا نوم ملعون شو خواہ دا خلق ملعون شو دا دوی دا کردار و تاریخ ملعون شو دا ہر چار طرف نا فضوی پسی لعنت تے خواہ و یوم القیامت فورد دا قیامت بانے با دوی هم من المقبوحین دوی بد چانے دا بد شکل نوئی من المقبوحین دا بد حال نوئی بد حالت کی با دوی چکم دن اغبا دا غی مبتلا بی خواہ دی که اللہ تعالی پا دی آیاتونو کی تردی پوری فرعونی سیاست چکم دنو اغی بیان کو چه فرعونی سیاست سنگو پا مقابله دا معجزی و دنو بوت که سنگ لگا کرو خوا او سو دا ولقد آتینا موسی الكتابا ها من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحمت اللہ اللهم يتذکرون او سو اللہ تعالی موسی علیہ السلام دیکھو غرق شو کنا نو موسی علیہ السلام تعالی تعالی کتاب ورکو فرعونی دستور و آئین دک شو ختم شو پاکستانی آئین تباہ و برباد شو پوش شو کنا امریکنی آئین و دا اقوام متحدی چارٹر ختم شو چه ختم شو اللہ تعالی وی دما آئین والی دار آئین خان ولقد آتینا موسی الکتابا اللہ وی پتحقیق سرم ورک موسی علیہ السلام توراتو من بعد ما اهلکنا القرون الاولى پس داغنا چه حلاک مکلغا پخوانی پیڑی بسائر للناس تے من بعد مالک من القرون الاولى خدا کا زمانہ کہ خو یوزی ہلاک شیو لیکن دا خبر نہ تے موسی علیہ السلام نہ مخ کم دا شانتی استیصالی عذابون تے جڑا سڑے قوم باسی ٹول قوم تباہ کی دا تیر شیو البتہ تورات نہ رستو بیا استیصالی عذاب اندر اگڑ چ اللہ تعالی ٹول یو قوم تباہ کرے ہاں دا دا شو بصائر للناس ہاں دا بصیرت تے فار دخل کو بصیرت نہ پدی کہ پوری دخل کو زڑن تے کم دا خبر اور غرزی وہدن پدی کی تورات کی وعدہ نو پدی کی ہدایت و رحمتن رحمت لعلہم یتذکرون دیر پار کی داخلت نصیحت والی اللہ دین پر دریاب کے غور ذل خان اللہ تعالی با انشاءاللہ تعالی چ دیبم خدای پاک دریاب تا غور دید امریکہ ردی سمندرونو پمانس کی رکھا دا غور دا اللہ شان تا دا فرعونم دلی سمندرونو پمانس کی رکھا سمندر پغاڑا اسیدو خندی او دار سمندرونو پمانس کی را بند دا دا اللہ تعالی پر دغلا کی ڈوبے انشاءاللہ تعالی خا